circle around each other. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Big up your chest every yard. No, we're not nice like Jamaica. No, no, no. Baby rock, I tell them brawling. Okay, right. Come back up pyramid. Hey, me fly all around, go a leap a town. Collect no euro and pound, but them not nice like Jamaica. No, we're not up like Jamaica. Lord, been all round the world, see a leap a girl. I wear enough diamond and pearl, but them not nice like Jamaica. No, we're not sweet like Jamaica. From the beaches to the rivers to the island spice. And we lick up but we talawa. Leader we no follower. And every yard woman know for wine pan time. Just a dot pan the map still regardless. Where you know about Nanny and the one Marcus Garvey. World class coffee and cocoa them called chocolate. And fresh jelly water for wash off my heart with blood. Fly all around, go a leap a town. Collect no euro and pound, but them no nice like Jamaica. No, we're not up like Jamaica. Lord, been all round the world, see one leap a girl. I wear enough diamond and pearl, but them not nice like Jamaica. No, we're not sweet like Jamaica. Lord, you know me love for buy me clocks down a Brixton. And me we travel go a Brooklyn in a instant. Me just shell a one show over Lisbon. But not no nice like a dance in a Kingston. Uptown Mondays are ready now. Boom Sundays are gone, so we heading out. Every night about three dance I keep. And the dance from a spot all mattress and sheet. Me fly all around, go a leap a town. Collect no euro and pound, but them no nice like Jamaica. No we no up like Jamaica. Lord, been all round the world, see a leap a girl. I wear enough diamond and pearl, but them no nice like Jamaica. Rastafari, we say look to the east. We give up Bob Marley, you see, and Bo Shelley, and Anna. Now nobody can compete. Me have a leap of mango trees, so me no buy a supermarket. Trailer load of hockey, so just forward with your baskets. Real Jamaican, you know we can't stop. From we have pure breadfruit and plantain. Fly all around, go a leap of town. Collect the euro and pound, but them no nice like Jamaica. But them no nice like Jamaica. No, we no sweet like Jamaica. Land we love. To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Witajcie serdecznie, bądźcie ze mną do 4 rano. Za mikrofonem Mirosław Makendzięciołowski. Realizacja Elżbieta Różycka. Będziemy mieli również gości, ale goście za chwilę. Póki co to, czego słuchaliśmy, to Kabaka Pyramid i jego najnowszy singiel Jamaica. Oddajemy w ten sposób hołd tej pięknej wyspie po drugiej stronie globu. A że dzisiaj jamajskiej muzyki wyjątkowo mało, to myślę, że taka perełka na rozbieg jest jak najbardziej wskazana. W dzisiejszej audycji spotkanie z nową epką Rogal Salut i to właśnie będą ci goście. Jak ma się reggae w czasach popkultury? Nad tym między innymi będziemy się razem zastanawiać. Obywatel świata, Peyote for President ze swoją nową płytą Your Comfort Zone is Killing You. Twoja strefa komfortu cię zabija. Trochę rewolucji w stylu Manu Chao. I Harris Pilton, mój gość ze Słowenii, zaatakuje pięknymi dabami. Złe roboty zombie z kosmosu, źli ninja z opustoszałej ziemi oraz przeklęte syreny striptizerki z Laguny Dread. Wybór z tych trzech niesamowitych albumów słoweńskiego producenta w drugiej godzinie Strefy Dread. To tutaj noc staje się jeszcze czarniejsza. Ze swojej nowej płyty pomiędzy Węgrami a Jamajką. Giras i Taf Stepas reprezentują Węgry, a Mika Szemaja Jamajkę. Zion State of Mind z nowej płyty Awake Węgrów. Can you find Zion State of Mind. Jeżeli chcielibyście przysłać jakiegoś maila do Strefy Dread, to przypominam, kontakt ze mną to strefadread@polskieradio.pl. Doskonale pamiętam tamten dzień. 7 lat temu, 3 czerwca 2018 roku. SMS od kolegi, czy wiem, że Robert nie żyje. Zawsze pamiętać będę tego człowieka i dzisiaj na Facebooku prawdziwy wysyp informacji, wspomnień, które tylko potwierdzają, jak ważnym człowiekiem dla nas wszystkich był. I ta piękna piosenka Wawa Muffin Afa to podkreśla i cieszy przekaz od córek Roberta, od Ewy i Sary, które powołują inicjatywę, która będzie przechowywała, dokumentowała, popularyzowała dorobek ojca Roberta Brylewskiego. Patronuje temu profil Gold Rock na Facebooku, który jest świetnym źródłem informacji na temat wszystkich rzeczy stworzonych w życiu przez Roberta. Powstała strona goldrock.pl, na której dużo już wartościowych materiałów, informacje również na powiązanym z tym profilem i z tą aktywnością festiwalem Rób Reggae, współwymyślonym kiedyś przez Roberta. To bardzo fajny sygnał w 7. rocznicę jego odejścia i pięknie, że o nim pamiętamy. I o nim ja również pamiętam w dzisiejszej audycji z piosenką, której fragment stał się mottem strony goldrock.pl. Zobaczcie. Świat czarownic i Robert Brylewski i Rebel. To są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni. Pamiętne słowa Roberta i pamiętna płyta. 2002 rok. Czytałem ostatnio, że jest plan, żeby wydać ją na winylu. Pozostając w podobnym duchu i w podobnym klimacie jeszcze przez chwilę, ponieważ w punkowym świecie gruchnęła smutna informacja o niespodziewanym szybkim odejściu po szybkiej chorobie jednej z ikon sceny anarcho-punkowej w Wielkiej Brytanii, wokalisty i współtwórcy kultowej grupy Konflikt, Colina Gerwooda. I ja Konfliktu też w młodości słuchałem i z Konfliktu oprócz ściany dźwięku i punkowej energii zaczerpnąłem na przykład wegetarianizm, za co jestem im dozgonnie do dziś wdzięczny. Wpływ Colina wykraczał daleko poza muzykę. Pomógł ukształtować kulturę oporu, która nadal inspiruje aktywistów i artystów. Jego oddanie prawdzie, uczciwości i etyce punkowej pozostaje potężnym przykładem tego, jak jeden głos może wpływać na pokolenia. Nieustraszony artysta, który nigdy się nie wycofał, a którego przesłanie nadal rozbrzmiewa wszędzie tam, gdzie bunt znajduje swój rytm. Napisał o nim pięknie na Facebooku dzisiaj Regus. Ja pamiętam, widziałem Konflikt pierwszy i ostatni już raz na festiwalu Azerbejdżan w ubiegłym roku. Mnóstwo energii. I wtedy, kiedy ukazuje się nowa, pierwsza od 20 lat płyta Konfliktu, odchodzi wokalista zespołu. I z tej płyty absolutna sensacja. Wprawdzie nie ma tu Colina, tylko jest wokalistka Konfliktu, ale również jeden niesamowity głos. Człowiek, któremu do sceny anarcho-punkowej zawsze było blisko, chociaż był czarnym rewolucjonistą sceny dub reggae. Benjamin Zafanaya. Jego również nie ma. Tutaj spotkanie z Konfliktem. Cut the crap. Przestań już pitolić. Trochę mocnego punka i trochę reggae od Benjamina. You know, not doing me no favor. I was born a rebel raver. You is a two-faced neighbor, and you think that you have me. Black star liner, like I ride the storm. I looked and then I saw the norm. Set up yours, no, I won't conform. I'm just live selfishly. Now you offer me a share. You're acting like you care, but how did I get here? Come, we check the history. You want me to look like you. It's the fear you're going through. What you offer me won't do. Cut the crap and set I free. Cut the Crap. Swoją drogą ciekawe, kiedy to zostało nagrane. Konflikt przez 20 lat nie wydawał albumu, a Benjamina nie ma już od dłuższego czasu, a to premierowy numer. Pięknie przypomniał się ten niesamowity głos, voice like a thunder, powiedzielibyśmy. W naszym studiu w Trójce już goście przybyli z daleka, z Wrocławia, Marcin Rogowski, Rogal, cześć Marcin. Cześć, witam serdecznie. Witaj. Oraz Mateusz Goszkiewicz, gitara w projekcie Rogal Salut. Cześć Mateusz, witaj. Cześć, dobry wieczór. Jak się jechało z Wrocławia, panowie? Bardzo szybko, komfortowo. Nie było jeszcze mgieł? Nie, bardzo fajna trasa. Nie było gościa, który jechał pod prąd? Nie. Nie wiem, czy słyszeliście, taka akcja była z 3 dni temu na A4, zresztą, którą chyba jechaliście. Jakiś człowiek jechał samochodem i 26 kilometrów najpierw jechał pod prąd, a później zostawił samochód na jezdni i pobiegł piechotą, krzycząc, że biegnie do Szczecina. Taka ciekawe, była akcja. Ciekawe, czy dobiegł. Całe szczęście nie. Ale to tak, przy okazji. Marcin, chciałem zacząć od historii, bo twoja historia nie jest taka krótka. Dla mnie jesteś wokalistą młodego pokolenia, ale swoją debiutancką płytę wydałeś, jak dzisiaj się zreflektowaliśmy, dokładnie 10 lat temu. Skąd wziął się ten Rogal Salut? Jakie były początki? No, Rogal Salut, generalnie. Rogal mówiono do mnie od dawna. W sensie nawet od piaskownicy. To mój ziomek Misiek wymyślił mi ksywę Rogal, pewnie od nazwiska właśnie Rogowski. A Salut wzięło się stąd, że śpiewałem w Sound Systemie o nazwie Salut Sound System. Także to jest krótka i nie jest dosyć barwna ta historia, ale... Jeździłem na festiwal Rebel Salut, to bardzo podobne. Tak. Zgadza się. A piekarnia za rogiem robi pyszne rogale, muszę ci powiedzieć. To jedno z moich ulubionych rodzajów pieczywa tam, więc bardzo mi miło. No a skąd się to wzięło? Skąd się wzięło reggae w twoim życiu i w jakim momencie to nastąpiło? Ja mam takie jakieś przeczucia, nie jestem pewien, że ty do reggae dotarłeś gdzieś poprzez hip-hop, ale nie jestem tego pewien. Tak, jak najbardziej. W sensie hip-hopu dużo słuchałem, ale też mam takie przebłyski. Byłem młody. Pamiętam, na Cyfra Plus był taki kanał. Byłem młody, nie mów tak, bo ja w ogóle zaraz umrę. Nie, w sensie młody, na zasadzie byłem dzieciakiem. Aha. I leciał tam fragment filmu, gdzie był Yellow Man i słynny Rhythm Slang Tank. I strasznie mi się spodobał. Po prostu pamiętam taki fragment za dzieciaka właśnie, jak było to getto pokazane. Yellow Man, który jest dosyć charakterystyczną personą. W sensie zdecydowanie, najbardziej charakterystyczną. Tak. I Rhythm Slang Tank. I to była pierwsza rzecz regowa w ogóle, jaką słyszałem w życiu. I później Wawa Muffin to było. Jestem z czasów, gdzie właśnie... Kiedy wybuchła rewolucja, tak, Wawa Muffin. Tak, wszedłem pierwszy raz tego wieku. Tak, wszedłem pierwszy raz do klubu, to leciało Jay z prezydentem. No i to są fajne wspomnienia. I to wtedy wyszedł ten kawałek, nie? I co, wtedy zdecydowałeś się powołać Sound System? Troszkę później to było, ale tak, no, koledzy raperzy zaprosili mnie do studia, po prostu. I wtedy pierwszy kawałek nagrałem, w sensie tam pierwszą zwrotkę, tam chyba 8 wersów to było, pod hip-hopowy beat. Mhm. No i później już poszło dancehall poszedł, nie? Jako pierwszy. A kiedy pierwsza taka piosenka sygnowana twoją ksywą? Który to rok mniej więcej? To 11 lat temu, 2014 rok, jako Rogal Salut. Czyli chwilę później już wydałeś album właściwie. Tak, zgadza się. Jak wspominasz tą płytę? No debiutancką, to jest zawsze kluczowy moment chyba w karierze. To jest dużo stresu, to było, pamiętam, dla mnie, bo nie wiedziałem generalnie, kto się robi. Na zasadzie nagrywanie samej muzyki to jak najbardziej już wiedziałem, tylko bardziej wszystkie rzeczy wokół robienia płyty robiłem sam. No i uczyłem się na bieżąco, nie? Czyli produkcji również i tak dalej, jakby barwy, brzmienia? W sensie vocal chaina, jak najbardziej. W sensie, jeżeli chodzi o brzmienie wokalu. Jeżeli chodzi o produkcję, to połowa płyty jest od gości z zagranicy, jeżeli chodzi o Redeemy, a połowa to jest z Polski. Tam jest KCZ na Redeemie, z Polski jest jeszcze Getz na przykład. Więcej nie pamiętam. Aha, jeszcze Dub Rising, taki kolektyw z Lublina. Tak, pamiętam. No ale to jest historia, a my zajmijmy się teraz teraźniejszością. Pierwszy kawałek z płytki, epki dokładnie, która przywiodła do naszego trójkowego studia dzisiaj gości, nazywa się Poskładaj Mnie. Charakter, lekkie pióro, nic mi się nie chce, robię za dużo. Zarabiam kiedy śpię, ale spać nie mogę. Nie wiem czego chcę, a wiem, że wszystko mogę. Otwarty do ludzi, zamknięty w sobie. Zyskuję wiarę, by ją stracić na moment. Lubię poranki, choć wolę noce. Lubię melanże, choć na nie nie chodzę. Żyję zdrowo, fast foodów nie znoszę. Chodzi na kawa tylko z papierosem. Kiedy ufam, nie zawiedź mnie proszę. Bo kiedy kocham, to na 100%. Chodź poskładaj mnie, bo ja sam nie rozumiem się. Ciągłe góry, doły, wzloty i upadki. Sam nie rozumiem, jak można patrzeć. Chodź poskładaj mnie, bo ja sam nie rozumiem się. Ciągłe góry, doły, wzloty i upadki. Sam nie rozumiem, jak można patrzeć. Wyskoczyło coś, pobudeczka z rana prawie wyszła mi o włos. Nic nie ogarnięte, a ja buję się jak boss. Jeśli masz na to patent, to oddaję ci głos. Yo, wstaję rano, zacznę ćwiczyć. Od jutra rzucam w końcu to palenie. Od jutra już biorę się za siebie. Od jutra, od jutra uda się od jutra. Chodź poskładaj mnie, bo ja sam nie rozumiem się. Ciągłe góry, doły, wzloty. Sam nie rozumiem, jak można patrzeć. Chodź poskładaj mnie, bo ja sam nie rozumiem się. Ciągłe góry, doły, wzloty i upadki. Sam nie rozumiem, jak można patrzeć. Piękne dęciaki. Na koniec przypominam, że słuchamy najnowszej, wydanej kilka dni temu, nowej epki zespołu Rogal Salut, który reprezentują tutaj Rogal, Marcin Rogowski i Mateusz Gorzkiewicz grający na gitarze. Mateusz, kiedy ty dołączyłeś do tego składu i czy ty grasz już na tej epce? Nie gram, chociaż cieszę się w sumie, że nie gram na niej, z tego powodu, że to są świetne redeemy. I staramy się bardzo mocno z zespołem zbliżyć do tego poziomu, w sensie dopracować to brzmienie i wykreować troszeczkę własne, no bo na tym nam najbardziej chyba zależy obecnie, pracując nad materiałem. Wotum nieufności? Nie, tak nie było. Piosenka Chodź na chwilę. Chodź na chwilę, tak. Jest na tej, znaczy usłyszeliśmy inny utwór, dlatego tak, Chodź na chwilę to jest utwór, który zresztą ja sam produkowałem. Pracowaliśmy nad powstałym pomysłem z Marcinem. Troszeczkę dołożyliśmy tam bridge też, którego nie było w tej piosence i to jest piosenka, która się totalnie wyłamuje z tej epki. To jest taka totalnie podróż w zupełnie innym kierunku i na tej epce i koncertowo zawsze to jest taki moment totalnie odległy. Natomiast właśnie sobie zdałem sprawę, że już ponad rok współpracujemy. Prawie rok, ale nie czuję totalnie, jakby to miał być rok, to już czuję, jakby to było kilka lat co najmniej. W twojej karierze gitarzysty ten zespół jest chyba pierwszym projektem regowym. Jak czujesz to reggae jako człowiek wchodzący z jakiegoś świata troszeczkę zewnętrznego jednak? Wiesz co, nie jest to mój pierwszy projekt regowy, jest to mój drugi projekt regowy. Wcześniej też współpracowałem z wokalistką Elczy i Łobodą. I to był projekt, w którym w ogóle zacząłem bawić się muzyką reggae, kiedy poznałem muzykę reggae w takim sensie jako gitarzysta, żeby ją grać. I strasznie mnie to zajawiło. Nie wchodziłem nigdy w ten temat, czy ideologicznie, czy tak, żeby interesować się historią tych zespołów reggowych, takich najważniejszych, a dopiero teraz powolutku jestem edukowany troszeczkę przez Marcina i przez kolegów, którzy już tutaj, no nie od roku, nie od dwóch, tylko od troszeczkę większej ilości czasu już grają tą muzykę, ale mega ją czuję i podoba mi się sama koncepcja jakby bawienia się tą muzyką i rozwijania jej, żeby to reggae troszeczkę, nie powiem odregowić, ale żeby nadać mu inny wydźwięk. Żeby moi znajomi, których będę zapraszał na festiwale, na których będziemy grali, nie mówili, reggae, kurczę, Babylon, nie, to nie to. Tylko żeby w jakiś sposób ich zaciekawić, żeby ich przekonać, dać im argumenty, że te utwory mogą być ciekawe dla nich, fajne. Marcin, powiedz, skąd wziąłeś tytuł do tego wydawnictwa? No bo reggae w czasach popkultury to jest takie, ja od razu przy tym postawiłem pytanie, jak się czuje reggae w czasach popkultury? Skąd ten pomysł? No i jak oceniasz kondycję w tych czasach i czy to rzeczywiście są czasy popkultury teraz, czy wcześniej nie było czasów popkultury? To zależy, gdzie się ucho przyłoży, jak z tym reggae w czasach popkultury, nie? Bo niektórzy mają dobrze, niektórzy mają gorzej trochę, ale to jest z reggae, nie wiem jak z innymi gatunkami, sinusoida straszna. W sensie na początku były te zespoły, na początku wywodzące się z punka, reggowe, i w sensie one były na górze, potem zaczęły schodzić i wjechały sound systemy, czyli no, tak, DJ tak. I nawijacze. I wtedy to poszło do góry, wtedy właśnie było Vivo Mafia, Natural Dirt Killaz Jamal, poszło do góry, no i później zaczęło spadać i teraz jesteśmy, mi się wydaje, już w tendencji raczej wzrostowej zaczynamy być. Wydaje mi się, że musi się pojawić jeszcze paru nowych artystów, takich młodych po prostu, którzy będą robić tą muzykę. A nazwa wzięła się z kawałka Myslowic, czy to jest płyta nawet cała, nie, kawałka Myslowic, Miłość w czasach popkultury. Jest, to mnie zainspirowało tak, do nazwy właśnie reggae w czasach popkultury, nie? No, ciekawe, rzeczywiście, ale jest taki, no jest taki rzeczywiście tytuł Myslowic. Nie pomyślałbym, nie skojarzyłem tego, czyli ma się generalnie dobrze według ciebie. Reggae zawsze będzie się miało dobrze, bo chodzi o to, że czasy są, no, jakby to powiedzieć mądrze, jednak ta walka z systemem w reggae jest jak najbardziej. Ja może w piosenkach tego nie prezentuję, tylko że czasami ludzie w tym systemie mają gorzej, czasami lepiej i wydaje mi się, że są takie czasy i idą takie czasy, w którym to reggae będzie się miało coraz lepiej, przez to, że idą cięższe czasy, jeżeli chodzi o to, powiedzmy, sytuacje systemowe, nie? No i chyba ciężkie czasy obrazuje kolejna piosenka, Cwaniak. No, to jest takie słowo, które chyba ostatnio jest wyjątkowo gorące w naszym kraju, prawda? Jak najbardziej. No, cwaniacy rządzą, że tak powiem. Dokładnie czy tego tak. Chcemy, czy nie. I są królami. Posłuchajmy Cwaniaka. Będzie większy cwaniak na takiego cwaniaka. Ej, ja ruch boj. Sprawa nie jest prosta taka. Tacy jak ty kończą w dwóch miejscach cmentarz albo krata. Oto ruch boj. Z tym życia widzę wiele przyczyn. Na pewno go spotkasz dzisiaj na ulicy. Oto ruch boj. boy. Koleś sąsied z walczy kaplicy, policjanci, złodzieje czy kochani politycy. Na jednego cwaniaka tu przypada pięciu innych, na jednego złapanego tu przypada pięciu winnych. Tak to leci tutaj już od wielu lat. Cwaniak na cwaniaku chce zabojować świat. Na jednego cwaniaka tu przypada pięciu innych, na jednego złapanego tu przypada pięciu winnych. Tak to leci tutaj już od wielu lat. Cwaniak na cwaniaku chce zabojować świat. Cwaniak, cwaniaka goni, dobrze ty to poznasz po nich. Cwaniak cwaniakowi cwaniakować nie pozwoli. Oni handlują wszystkim dragami, głosami i wiarą, więc stań śmiało, tego jeszcze nie zakazano. Świat się kręci wokół kultu śmierci, władza i hajs nęci, liczą się tylko pierwsi. Prawdziwi bandyci, bohaterowie na piedestale, a ty tańcz dalej w tym śmierci karnawale. Na jednego cwaniaka tu przypada pięciu innych, na jednego złapanego tu przypada pięciu winnych. Tak to leci tutaj już od wielu lat. Cwaniak na cwaniaku chce zabojować świat. Na jednego cwaniaka tu przypada pięciu innych, na jednego złapanego tu przypada pięciu winnych. Tak to leci tutaj już od wielu lat. Cwaniak na cwaniaku chce zabojować świat. Cwaniak, czyli radosny rytm do niekoniecznie radosnego tekstu. To taka chyba dosyć smutna konstatacja, prawda, że jest wokół nas tylu cwaniaków. No tak, ale takie prawo dżungli jest, że tak powiem. I mi się to zawsze podobało w muzyce reggae, że o najsmutniejszych rzeczach byli w stanie powiedzieć na super wesołych rytmach. To ja to zawsze uwielbiałem. No to prawda. I wtedy chyba lepsze też zasięgi, bo jakby łatwiej dotrzeć z takim przekazem niż z jakimś radykalnym growlingiem, o którym rozmawialiśmy też wcześniej, słuchając Jarka Szubrychta. Serdecznie pozdrawiam. Marcin, opowiedzcie coś proszę o produkcji tej epki, bo tu jest również bardzo istotny jamajski ślad, o czym słuchacze zapewne nie wiedzą. Tak, trzy utwory wyprodukował z pięciu Bublas. To jest no, producent, który choćby, jeżeli chodzi o polskich artystów, to współpracował z Messiah. Większość płyty ostatniej wyprodukował Bublas, jak nie całą. No i tak się zdarzyło w ogóle, że Bublas przyjechał w zeszłe wakacje do Polski i też w ogóle przyszedł do nas na próby. Miał duży impact jest Bublaza, jeżeli chodzi o nasze koncerty, bo robiliśmy próby, no przyszedł do nas na próbę i tak naprawdę w 10 minut tak jakby zaczął tłumaczyć chłopakom troszkę też, jak się gra to jamajskie reggae, bo to jednak jego rytmy graliśmy na próbach. No i te 10 minut, które nam podpowiedział, mają bardzo duży wpływ na nasze koncerty tak naprawdę. Tak jakby aranżacje utworów, jak się nimi bawić, bardziej styl, w jakim się można bawić. Bo nie wiem jak w tym sezonie, bo jeszcze nie widziałem właśnie jak Messiah, jego koncerty wyglądały, ale tak wcześniejsze sezony, jego koncerty były też dużo inspiracji, był Bublazan. To jest gościu, który w ogóle wchodzi i w 10 minut jest w stanie tak zainspirować rzeszę, że tak powiem, tych muzyków, bo widziałem i właśnie u Manola, jak i u mnie, że no duży impact to był, jak najbardziej. No są produkcje właśnie trzech utworów, Poskładaj mnie, Cwaniak i Z Tobą, są od Bublaza. No współpracował też z takimi gwiazdami jak Sean Paul, Sizzla, Capleton, grał w, u nich w bandach na przykład, nie? Pamiętam, spotkaliśmy się we Wrocławiu, kiedy ukazywała się płyta Ingrates i mieliśmy takie bardzo fajne spotkanie, bo wtedy przyleciał do Wrocławia też i rzeczywiście, no to jest taki Jamajczyk, który z wszystkich Jamajczyków jest Polską zdecydowanie jednym z tych, którzy są najbardziej związani, bo od kilku lat to się pojawia. Manolo do niego też latał, no to jest bardzo ciekawe połączenie, ale to nie jest jedyny człowiek, bo są również piosenki produkowane przez innych ludzi. Kto jeszcze tutaj się pojawiał? Piosenka Sam jak palec, wyprodukował to Maciek Pilarz. Bardzo dobry rytm produkuje, on się teraz zajmuje produkcją i regowych, i dancehallowych rzeczy. W ogóle pozdrawiam serdecznie, jak usłyszałem ten riddim, bo miałem piosenki, ja bardzo dużo tekstów piszę, mam bardzo dużo napisanych piosenek, no i czasami sobie słucham riddimów i... Patrzysz, czy ci pasuje. Dokładnie. I Maciek Pilarz, jak mam jakiś tekst, który strasznie szukam riddimu, to pytam Maćka, czy ma jakiś riddim, jakieś nowe produkcje, on mi wyśle zawsze riddim, który zawsze idealnie pasuje do tekstu, który właśnie chciałem nagrać, nie? Co ty mówisz? Naprawdę tak jest. To macie jakieś takie mega galaktyczne połączenie pomiędzy sobą. Tak, tak, trochę tak. No, no, no. Pozdrawiamy cię, Maćku. Grałem kiedyś w audycjach jego solowe produkcje i rzeczywiście na mnie to, to też robiło wrażenie. Ty masz na swoim koncie współpracę z wieloma artystami. Tu mam na liście Kamila Bednarka, Messiah, Draghi, Vlazi, Damalistik nawet, Dub Rising, o których wspominałeś. Tworzyłeś duet Into Cele, tak? Into Cele? Nie, nie. Into jest single, Cele ten był. Into był projekt z Kamilem Sucharskim. No dokładnie. To nie połamałem się. Powiedz, kto z tych ludzi miał na ciebie taki największy wpływ? Kto jakby najbardziej oddziaływał na twój własny rozwój? Messiah. Messiah to jest w ogóle gościu, którego ja znam od liceum. I on zawsze dobrą radą. Ja bardzo dużo też nagrywałem kiedyś u niego w studiu, jak jeszcze miał na Mydlanej. Teraz ma nowe studio u siebie w domu, to jeszcze tam nie byłem. No ja z nim w ogóle jestem w kontakcie, że tak powiem, codziennym. Więc jak jakieś rzeczy nowe nagrywam, to też mu wysyłam, żeby z chęcią podpowiedział coś, jak to widzi. No i ja nagrałem z nim piosenkę teraz na jego ostatnią płytę Wolność, tak się nazywała ta piosenka. Bardzo fajny numer, dzisiaj go słuchałem nawet, przypominałem sobie. Tak, Messiah, podpora wrocławskiej sceny reggae. O Wrocławiu porozmawiamy za chwilę, tymczasem posłuchajmy kolejnego numeru z reggae w czasach popkultury EP. Weź na dystans nerwy i stres, zwolnij i chodź. Tyle niepotrzebnych myśli jest, zetrzyj w pył to. Dobrze wiesz co zrobić, by rozwiać tę wątpliwość. Chodź i pokaż mi, że pamiętasz co to miłość. Potem jeden z wielu momentów ja tobie skradnę, a ty pokażesz mi, że jesteś tu naprawdę. Oh, oh, oh, chodź na chwilę. Zapomnijmy o tym, co dzieli nas, odlecimy gdzieś daleko tam. Oh, chodź na chwilę. Jest tu i teraz, nie istnieje czas, więc zaufaj mi. Choć prawie w ogóle się nie znamy, tak często się mijamy. Od codzienności uciekamy, a w myślach wszystko osiągamy. A ty powiedz, czy to czas sprawia, że słabnie w to wszystko wiara. A ty powiedz, czy to życie wmawia, że nie warto się już starać. Chcę czegoś więcej, a czy to źle, póki bije serce, ty pokaż je. Chcę czegoś więcej, a czy to źle, a więc chodź. Chodź na chwilę. Zapomnijmy o tym, co dzieli nas, odlecimy gdzieś daleko tam. O, chodź na chwilę. Jest tu i teraz, nie istnieje czas, więc zaufaj mi. A my znamy się nie bardzo, nie przeszkadza nam to. Widzę w twoich oczach ten sam ogień. A my znamy się nie bardzo, chcę zabrać ciebie w tango. Czuję, to jest ten moment, tylko znajdź tą odwagę w sobie. A więc już ze mną chodź, chodź na chwilę. Zapomnijmy o tym, co dzieli nas, odlecimy gdzieś daleko tam. O, chodź na chwilę. Jest tu i teraz nie istnieje czas, więc zaufaj mi. Pochodź na chwilę, zapomnijmy o tym, co dzieli nas, odlecimy gdzieś daleko tam. Pochodź na chwilę, jest tu i teraz nie istnieje czas, więc zaufaj mi. Para-pa-para, para-pa-para, para-pa-para, a więc już ze mną. Para-pa-para, para-pa-para, para-pa-para, a więc już ze mną. No i siedliśmy sobie razem tutaj z chłopakami przy ognisku i sobie razem zaśpiewaliśmy, a dziewczyny siedziały, patrzyły na nas i miały maślane oczy. Czy to taki był cel? Dokładnie taki był, spełniał swój cel jak najbardziej. Lovers Rock to jeden ze stylów, które wymieniasz, ale te piosenki tak nie do końca są w takim stricte Lovers Rocku, jaki znamy z brytyjskiej sceny. To zupełnie różne są muzyczne historie, od ska, reggae, po takie właśnie bardziej balladowe historie, ale coś wspólnego je spaja. Spaja je taki twój chyba własny duch. Czy potrafisz to jakoś zdefiniować? Chyba nie potrafię. Ja po prostu słucham bardzo dużo reggae i staram się zawsze, myśląc o piosenkach, staram się robić inaczej. W sensie, żeby nie być powtarzalnym po prostu. Może w tym tkwi sens i sedno mojej muzyki. Wspominałeś o Messai, więc chciałem cię pociągnąć po klimacie właśnie wrocławskim, bo Wrocław dla mnie, no wywodzę się spod Wrocławia, też odgrywał zawsze w życiu bardzo ważną rolę i również w historii polskiego reggae. To zawsze było znaczące dla mnie miasto od czasów Mickey Mausoleum, poprzez Stage of Unity i wszystkie inne późniejsze historie. I tak słuchając tej epki dzisiaj, tak myślałem, że nie słychać na niej niczego takiego, jakichś nawiązań do Wrocławia, ale zobaczyłem to wideo z dachu i tam po prostu od razu widać, że to się dzieje we Wrocławiu. Jak ten Wrocław oddziaływuje? Czy można powiedzieć, że wrocławska scena reggae teraz jest silna, mocna, trzyma się razem, ludzie przychodzą na imprezy? Takie mam wrażenie czasami, jak oglądam filmiki ze Starego Klasztoru na przykład. Wydaje mi się, że właśnie, dobrze połączyłeś to z Messiah. W sensie są artyści, którzy w Wrocławiu ściągają dużo ludzi. Jeżeli chodzi o reggae, no Wawa Muffin na przykład, jak przyjeżdża do klasztoru, no to wyprzedaje klasztor. Teraz było 20-lecie Messiah, no to też było wyprzedane. Też koncert Dabu, na którym... Tak, tam jakiś drugi był okazję, na razie, tak, były nawet dwa, bo ponieważ jeden się dobrze sprzedał. W sensie, no wyprzedane były obydwa koncerty. I też od razu drugie wydarzenie było stworzone, tak jest, następnego dnia. No, więc to wydaje mi się, że to zależy, kto gra. Bo kiedyś było tak, że po prostu było reggae i ludzie przychodzili, bo słuchali reggae. A teraz jednak przychodzi się na danego artystę po prostu. Jest taka różnica. Mi się wydaje, że to nie tylko Wrocław, tylko w sumie chyba wszędzie tak no, jest. No, ale zrządził, że akurat z Wrocławiem i z okolicami Wrocławia jest powiązanych większość artystów takich większych tutaj na tej scenie, więc nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Tam jest jakiś ferment. Tak, czy to w jakiś sposób się wiąże ze słuchalnością tej muzyki, z zainteresowaniem wydarzeniami, no to już musielibyśmy jakąś teorię do tego dorobić tutaj, no, w tym momencie. Wiesz co, może tak nie jest do końca, w sensie, ale jest tak, że reggowe zespoły, czy wokaliści, którzy zaczynali tak jakby muzykę i zaczęli odnosić sukces, może nie byli z Wrocławia, ale się tam przyprowadzali, bo sobie teraz przypominam i Swiss Rockers, czy Jamal, w sensie Miodu. Miodu i Swiss Rockers. No wiadomo, Natural Dread Killers było. Były sprzyjające warunki. No jakoś tak Wrocław przyciąga chyba tych artystów. Regowych, no? Może być. Tak. Ale nie ma już właściwie festiwalu. Festiwalu we Wrocławiu? No, takiego nie ma. No właśnie. Nie, One Love zmieniło oblicze, nie ma już Independent Dub Day, no jakby wszystkie. Mówiliśmy przed audycją, prawda, o pojęciu komercji. I tutaj faktycznie wkraczamy na taki grunt mocno grząski, jeżeli chodzi o to pojęcie. Tak, kto jest tą osobą, która na końcu płaci? Dokładnie. Po prostu to jest. Dokładnie. To jest kluczowa sytuacja. Przypominam, że słuchamy epki projektu Rogal Salut. Zawsze będzie mi się to myliło z Rebel Salut. Zatytułowanej Miłość w czasach popkultury? Reggae w czasach popkultury. Tak, zawsze możesz przypomnieć sobie tutaj smaczne rogale wypiekane. Dokładnie. Albo miłość do reggae w czasach popkultury. Tak. Dokładnie tak. Sam jak palec. Kolejna propozycja. Wiesz, wiem jak to jest, kiedy czujesz się sam jak palec. Nie chcę budować się nowe, burzy się stare. Pamiętaj, nie jesteś sam w podróży w nieznane. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć cały świat jest przeciw tobie, ucieczka jest najgorszym wyborem. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć wokół niepewności same, nie zmienię się, choćbym miał być tam jak palec. Z trudem wstaje kolejny dzień, sam nie wiem co mnie tutaj trzyma. Złudne, nagle wszystko staje się, na twarzy tylko zły grymas. Już wiem, ciągle tylko pytam się, ile ja jeszcze wytrzymam. Nie ma ze mną kontaktu i na ludzi się zamykam. Bo gdy w moich oczach jest tylko ból i płacz, i to jest jedyna rzecz, którą w sobie teraz mam. Patrzę w nie jeszcze raz, mówię głośniej i to nie jestem ja. Jestem dużo więcej wart, choć będą mi ławę, że nie jest tak. Ja nie słucham ich, lepiej powiedz im. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć cały świat jest przeciw tobie, ucieczka jest najgorszym wyborem. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć wokół niepewności same, nie zmienię się, choćbym miał być sam jak palec. Wiem jak słowa potrafią zranić, nie wiemy nic, zostawieni sobie sami. Jak wpędza do możliwości granic, gdy cały wysiłek okazał się na nic. Czasami nie musimy robić nic, a i tak wali się wszystko na raz. I nagle brakuje ci na to wszystko sił, w tym stanie to spala. Gdy przeszłość chce zostać, gdy chce zostać, ty zamknij jej drzwi, na przyszłość postaw, na przyszłość postaw. A przyjdą lepsze dni, słońce wychodzi po burzy, każdy strumień znajdzie swoją rzekę. Jeśli ty w siebie nie wierzysz, to ja w ciebie wierzę. Wiem jak to jest, mówię tobie szczerze, jest jeden warunek, a ty wiesz o nim przecież. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć cały świat jest przeciw tobie, ucieczka jest najgorszym wyborem. Poddawać się, choć wokół niepewności same, nie zmienię się, choćbym miał być sam jak palec. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć cały świat jest przeciw tobie, ucieczka jest najgorszym wyborem. Nigdy nie wolno poddawać się, nigdy nie wolno poddawać się. Choć wokół niepewności same, nie zmienię się, choćbym miał być sam jak palec. Pozytywny przekaz od Rogal Salut. Marcin i Mateusz są w naszym studiu. Powiedzcie, jakie to ma dokładnie teraz oblicze koncertowe, bo występujecie na festiwalu w Ostródzie. Widziałem również jakieś inne zapowiedzi koncertów. Jak ta epka będzie zobrazowana, przedstawiona na żywo? To na pewno będzie cała grana na żywo. Oczywiście, no bo to jest 5 utworów. Też będą troszkę starsze utwory, ale ze starszych utworów z poprzedniej płyty to 3 piosenki bodajże. I każda z nich zresztą przearanżowana i w zasadzie ciężko byłoby ją poznać, gdyby ktoś tak usłyszał ją po razie, a później przyszedł na nasz koncert i ich posłuchał. No na pewno to są zupełnie inne aranżacje. O, to ciekawe, bardzo lubię takie zaskoczenia na koncertach. Tak. No i w ogóle sama ta epka i te rytmy, które są na tej epce, one są już same w sobie różnorodne. One przedstawiają różne style muzyczne, w sensie różne style muzyki reggae, a to, co jeszcze się dzieje na naszych koncertach, to jest jeszcze większa różnorodność, jeszcze większa taka podróż, więc myślę, że to jest, że te koncerty są na pewno dla ludzi, którzy są otwarci, chętni zobaczenia tego reggae w zupełnie różnych, pod różnymi kątami. Tak, i to jeżeli chodzi o właśnie te starsze piosenki, no to tam aranżacyjnie i w ogóle to, jak one, to one zupełnie inaczej brzmią niż na płytach, nie? W sensie, żeby też, no kurczę, tak, gadaliśmy 10 lat temu, wyszła ta płyta, to żeby nie grać 7 do 1, no to, no i mamy całe aranżacyjnie, cały koncert jest tak jakby, tak teraz będziemy grać na Ostródzie 45 minut, to jest 45 minut praktycznie, tam są tylko dwie przerwy, nie? I w sensie połączone są te kawałki, bardzo dużo się dzieje muzycznie tam oczywiście, bo mam fenomenalnych muzyków w zespole, to... No właśnie, to masz tam troszeczkę takich też weteranów wrocławskiej sceny, nawet kolegę mojego z klasy, właściwie nie z klasy, ze szkoły. Którego? Zwierzaka. A z... O, proszę, o! No, no tak, no Zwierzak, oczywiście. Andrzej Kapsel, Łuczek. Słynny Kapsel. Słynny Kapsel, no tak, to jest, to sam Bublas bębność, powiedział, tak. Przyszedł Bublas z nas na próbę i powiedział, Kapsel zaczął grać, że on go bierze na Jamajkę i on stawia go na równi z perkusistami jamajskimi, po prostu no. Bardzo tak czuję tą muzykę, no. I co, Ostróda i gdzie jeszcze? Możemy zapowiedzieć jeszcze jakiś koncert na koniec? Głuchołazy? Most Kultury? Tak. A, Most Kultury, tak. Festiwal, który się na całe szczęście odbędzie i mamy nadzieję, że się odbędzie. I była walka po powodzi, żeby mógł się odbyć, prawda? Mamy nadzieję, że odbędzie się z sukcesem, żeby troszeczkę odbudować tutaj no, ten budżet, który no, jak to się mówi, nie uszczuplał, tylko... Został zrujnowany. Został zrujnowany. Tak, spłynął z nurtem rzeki. Spłynął z nurtem rzeki. Tam była masakra. Bardzo się cieszę, że festiwal powraca. Trzymamy kciuki. No i trzymam kciuki również za powodzenie tej epki i wasze koncerty. Dziękuję wam, chłopaki, za przyjazd. Dzięki bardzo. Marcin Rogowski, wokal, produkcja muzyczna, znany jako Rogal, i Mateusz Gorzkiewicz, grający na gitarze. I jeszcze jeden numer na koniec zatytułowany Z Tobą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Ze z tobą zasypiać i się budzić, być sam na sami, wychodzić do ludzi, gotować coś dobrego, chodzić na sushi, robić razem rzeczy, też się trochę nudzić. Chcę już teraz tego, czas tak szybko leci. Chcę z tobą robić coś z kobietami, faceci. Patrząc gwiazdy, ta jedna dla nas świeci, potem zrobić sobie furę dzieci. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Chcę z tobą wspominać i marzyć, najlepiej gdzieś na dominikańskiej plaży, bo cały świat przecież tak straszy. To nieważne, gdy widzę uśmiech na twej twarzy, pod pachę wziąć cały swój dobytek, zmierzyć wzdłuż i przez cały kontynent, dla nas każdy wielki głaz i kamyczek. Chcę z tobą celebrować nasze życie. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Ja chcę z tobą zapalić planta w Tichuanie, w Paryżu ze śniadanie. Ja chcę z tobą zarobić trochę siana, w Kingston słuchać reggae do rana. Chcę złapać cię za rękę, latino, tańczyć we dnie, w nocy bawić się namiętnie. Chcę wyjechać w takie miejsce, by oddychać w jednym tempie, gdzie nie znajdzie nas nikt. Śmiać się i płakać, dobre chwile z tobą łapać, tylko ty i ja. Chcę być przy tobie wolna, czuć, że wszystko z tobą można, bo życie takie krótkie jest. To, co było między bajki burz, bo czas płynie, niech pokryje kurz. Spośród wiatrów, spośród setek burz, chcę z tobą być spełnieniem moich snów. To, co było między bajki burz, bo czas płynie, niech pokryje kurz. Spośród wiatrów, spośród setek burz, chcę z tobą.